Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage her til salongen i Pilestræde, hvor vi går i gang med del nummer to af den helt store udbyttefest. Jeg håber, I har fået lidt at drikke og hygge jer her i pausen. Og til jer, der lytter med på podcast derude. Hvis du lytter til det her, så er det altså del to, du har trykket ind på. Hvis du skal høre del et først og ikke har nået det, så skal du lige tilbage og finde den først. Lad mig lige starte med at byde velkommen til dagens panel. Det er sådan set det samme, som var i del 1, men hvis man ikke lige har hørt det, Ole Søberg, Per Hansen og Lars Svendsen. Velkommen til. Giv dem en kæmpe hånd. Tak. Og vi taler om udbytter her i dag, og det gør vi, fordi vi står lige midt i udbyttesæsonen, og det vælter ind med kroner til danskernes konti, om de skal investere til leje. Ja, det ved jeg sådan set ikke. Det må vi se, hvordan tingene udvikler sig her i løbet af de næste par uger. Og her den her seance, der skal vi tale om, hvor I så ville forestille jer, at de skal placeres, om I har nogle gode bud på det. Først og fremmest så tænker jeg, at vi skal starte med at høre, om udbytteaktier egentlig har en berettigelse i sådan helt almindelig, bred, diversificeret portefølje til sådan en helt almindelig dansker. Ole Søberg, hvad siger du til det? På den måde, du stiller spørgsmålet, er svaret ja. Okay, hvorfor? I en bredt diversificeret portefølje. Ja, selvfølgelig er der udbytteaktier af den. Per Hansen, er du enig? Jeg er helt enig med Ole. Ja, og hvad siger Lars Svendsen? Ah, jeg køber den ikke helt. Jeg går lige lidt herover, så kan vi jo se, at i forvejen, altså, så bliver der lidt overvægt herover. Nej, men jeg vil sige på den måde, at vi har i det der lille verdensfirma, jeg prøver at lave, og skal lære folk, hvordan man skal investere. Der har vi sådan set, ja, men der har vi sådan set en, der er sådan, ligesom indlånskonto. Altså en langsigtet en, men som jeg har sagt, det er, pengene skal være der, når du kommer tilbage til dem. Og dengang var renterne negativt, nu er de sådan noget på nul. Men der har vi masser af udbytte aktier, men det er jo noget, altså, det er jo ikke noget, der er sjovt, vel? Altså, så derfor må jeg sidde og sige, hvis du, altså, hvad er det for en dynamik, du har som investor, ikke? Altså, når jeg bliver 80, 83 år, sådan noget, vil jeg tro, hvis jeg bliver det, så skal jeg sikkert have masser af sådan noget, men indtil da, så skal jeg da have nogle heste, der kan løbe, og det er jo ikke udbytte aktier. Så derfor, altså, hvis du spørger alle, så er de jo ude på at få kursgevinster, de er jo ikke ude på at sidde og få en ejendomsselskab, der giver 6% i, eller 5% i udbytte, eller en åndssvagt bank, der også ligger der og klor, ikke? Altså, vi kan bare købe en Nordea-aktie, så er I jo hjemme, hvis han kan betale udbytte stadigvæk, ikke? Så, altså, jeg synes, at det er jo ikke, altså, det kan godt være, at nogen sidder og siger, at det er der, men sådan rigtig, nej. Ej, altså, Svendsen, siger du også, at vi simpelthen skal stræbe efter meget mere end det der gennemsnit, som aktiemarkedet har givet gennem årene, altså netop 6-7%? Ja, men det skal man da. Det skal man da i alt, hvad du laver. Du skal da stræbe højt mod stjernerne, ikke? Ad Astra, som de siger, USA på Møller, ikke? At det skal man da, man skal da prøve at få noget ud af det, og så kan der være mange meninger om, hvad der kan blive penge værd og sådan noget, men nej, du skal ikke sådan bare gå pløjet over i et eller andet, som er hjernens kedel. Men, og Svendsen, nu sagde du lige sådan, at I har sådan en der hos Svendsen. Ja. Hvis folk ikke lige kender dit selskab, så skulle vi måske lige skyde ind, at det er, fordi I har forskellige modelportefølje, og så kan man finde ud af, hvilken risikovillighed, man sådan har. Der kan du jo sige, ikke? Altså, nu har vi været i gang i halvandet år, eller ja, 19 måneder. Sådan. Og den der som skulle køre rundt på med, og pengene var der hele tiden, ikke? Den er 1 million blevet til 1.163.000, ikke? Og den bedste af dem, hvad tror du, den laver? Jeg tror, det er noget med tank. But, ikke? Den er lige passeret 2 millioner, ikke? Og hvad er så sjovest? Ah, men jeg skal være med til din fest, det kan jeg godt høre. Jeg synes, man skal sige noget af det med boot. Ole, hvis nu man sidder derude, og man gerne vil have udbytte aktier ned i sin portefølje, hvordan finder man dem egentlig? Hvad skal man lede efter? Hvad skal man kigge efter? Altså, fordi at et selskab har udbetalt udbytte et år, er det jo ikke det samme, som at de gør det næste år. Nej, du kan jo gå ind på, der er mange forskellige internetsider, hvor man kan se, hvad giver forskellige aktier. Altså, nu må jeg ikke reklamere for nogen, men jeg bruger faktisk ikke at Jørgenvester hjemmesiden så meget. Kan du komme men ud? Jeg giver penge for et stort system, så det vil jeg hellere bruge. Men der kommer ind og søger, og så kan du sige, hvem er der af udbyttebetalere, og hvor meget er det i det, der hedder dividend yield, hvor meget giver de i procent af børskursen. Og så kan man sortere på den måde, så kan du klikke på dem igen, for at se, hvor lang tid har de betalt udbytter. Og de fleste platforme, som man ikke skal betale for, der har du i hvert fald de sidste 5 år gratis at se. Der har været noget udbytte hele tiden. Okay. Det er jo sådan et godt udgangspunkt. Så må man så lige overveje, hvad er det for en virksomhed? Jeg blev faktisk lidt lokket af, at teleaktierne i Europa, de var jo faldet fra 2000 og... Ja, 2000 frem til 2019. Så blev jeg logget ind af mig selv, ind i Vodafone. Tænkte, nu må den skulle være der. Så lavede den sådan en lille rejhop op, så det var rigtig nok. Så tænkte jeg, nu er den der, det var den så ikke. Og så døde den bare stille og roligt. Fordi Vodafone betaler mere i udbytte, end de har i cashflow. Så gælden stiger og stiger og stiger. Mm. Og det skal jeg jo stoppe på et eller andet tidspunkt. Ja, det skulle du lige have tjekket lidt mere op på. Men nu det gjorde jeg, hvor jeg laver sgu mit hjemmearbejde ordentligt. Jeg troede faktisk, de havde vendt hjørnet. Det havde de ikke. Per Hansen, hvor ville du kigge efter udbytteaktier, hvis du sådan tænkte, at det skal også være en del af min strategi. De skal ligge i mit depot. Jamen allerførst, så vil jeg bare lige sige, at det her, det kan godt være en generationsting, men når nu jeg hører Lars Svendsen, han snakker om de her vedløbsheste, så er det jo, så minder du jo mig rigtig meget om Paul Reichardt, som hæpper på Ibrahim i de røde heste vinder løbet, ikke? Er det ikke sådan der? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er også før, da du sagde, der er lige en fjerde ting også. Det tænkte jeg jo straks på. Det er jo, fordi det er far til fire. Du er lille Per, men altså, det er jo... Ja, okay. Ja, men altså, han var også lidt fræk nu. Det er han også, ham der med her. Per, udbytteaktier. Hvor skal man finde dem? Jamen, jeg tror da bare, man søger jo efter de sektorer, som naturligt er nogle af dem, som genererer det stabile cashflow. Og hvad er det? Jamen, det er jo konsumentvarer, og det er Novo Nordisk og Company. Det er sådan nogle typer, som sælger nogle produkter, Coca-Cola og nogle andre ting, som sælger nogle produkter, som vi har brug for. Og i medgang og modgang og i søgang og alt muligt andet, jamen så er det jo sådan, at så udlodder de jo en meget betydelig del af deres cashflow. Det er en betydelig del af deres investerings-DNA. Det kan være Carlsberg. Inden så længe, så bliver det formentlig også ISS, når de har fået gjort rent bord eller bordet rent. Så det er dem der, som har det her som sit DNA, at det er kontantstrøm, de har en fornuftig balance, de har en fornuftig gældsætning, der gør, at de ikke kommer i karambolage med et kreditbureau, som nedjusterer deres kreditvurdering, og samtidig har de en solid gennemstrømning af midler, som gør dem i stand til at udlodde en betydelig del af det cashflow, de laver. Men vil du nøjes med at lede efter udbytteaktier i Danmark? Nej, det vil jeg ikke. Du vil kigge helt klogere rundt. Jamen, jeg kigger sådan, jamen det er fordi, jeg er jo sådan skadet. Jeg er jo online 24-7 på alt muligt. Altså, jeg ved ikke, om du fik den 24-7. Enig. Nå, men vil han ligge? Det er jo virkelig en fejlkastet. Det er sådan en stand-up-comedian, altså, du skulle have været. Altså, hvis det var sådan, jeg selv kunne vælge mit eget telefonnummer, så ville det helt klart hedde 24-70-36-50, og så er det bare lige nogle nuller på, ikke? 24-70-36-50. Godt, så fik vi det på plads. Den tænker vi så lidt over. Det er ligesom det, der er ligesom det, de der numre, det er faktisk sjovt. Det var jo den her historie, jeg har fortalt nogle af dem, men efter 2. verdenskrig, så mente amerikanerne, de skulle hjælpe europæerne med at få noget fred, men de synes, at franskmænd, det kunne de sagtens finde ud af. Så sagde ham amerikanerne, det er også i orden, men hvis du får problemer, så får du lige mit nummer. Det hedder 1914-1940. Okay. Nå, ja, det bliver lidt for meget over i festdelen, og ikke så meget over i udbyttedelen. Lad mig prøve at se, om jeg kan trække jer tilbage til den debat, som vi egentlig har her på scenen. Per, du snakker om, at det kan godt være, at det går op, og det går ned, og der kan være søgang og alt muligt. Hvor er vi egentlig på aktiemarkedet lige nu, Ole Søberg? Hvad siger du? Hvad er stemningen derude, og hvad vej kører vi herfra? På kort sigt, altså fundamentalt, så er... Inflationen, den er jo ikke kommet ned. Tværtimod begynder den faktisk at accelerere lidt igen. Så centralbankerne og muligvis pengepolitikken skal strammes op, så vi får en aktivitetsreduktion, og det kan så fjerne inflationen forhåbentligvis senere i år, men i hvert fald i 24 og 25. Det er det helt store kortsigtet. Mm. Hvordan det her lander på forskellige aktietyper, det er jo sådan lidt forskelligt. Bankerne har super godt af det. Så netto-renteindtægterne i bankerne, de kommer til at bulrer der ud af i indværende år og næste år, og det findes ikke ordentligt reflekteret hverken i konsensustallene eller i aktiekurserne, efter min mening. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Omvendt så virksomheder, som lever af at skulle have kapital, for eksempel, nu er GN's, du har nævnt de første runde, de må altså slide med det, og der er rigtig mange små selskaber, som ikke får kapital nu her, fordi der er ikke den kapital til det. Så vækstselskaber, som er i kapitalbehov, de har et problem. Så dem skal man så holde sig væk fra. Men det har jeg vist sagt allerede i halvandet år, tror jeg. Mm. Og det slutter ikke lige forløbig. Men Ole, lad os blive ved bankerne, fordi du siger 23 og 24, at der er det bare en vej, og det er op for bankerne, men de er jo sådan set en proxy for økonomien, og hvis det begynder at gå, er ikke så godt for blandt andet de små selskaber og flere andre derude, er det så ikke noget, man skal sådan passe lidt på, når vi når derud, i hvert fald 24? Jo, hvis det begynder, hvis den økonomiske aktivitet aftager så meget, at der lige pludselig opstår større udlånstab, eller tab på dårlige kunder, ikke? Så bliver det selvfølgelig et issue, men for øjeblikket så ser det ud til, at det her det kan håndteres. Mm. Og så siger du, at centralbankerne de er godt i gang med at sætte renten op, og det er de jo selvfølgelig for at forsøge at dæmpe aktiviteten. De skal have inflationen ned, det er hele deres raison d'être lige for tiden i hvert fald, ja. Og de kæmper rigtig meget for det. Det er gået nogenlunde et stykke tid, og nu ser det så ud som, at de igen lige... det er ikke så, det er ikke så nemt. Paul var ude at tale i går, og... der fik markedet altså lige pludselig kolde fødder, og basically siger han jo ikke så meget andet, end det, han har sagt hele tiden. Har aktiemarkedet været for langt til at fatte, hvad der var, der foregik? Ja, det kan du, når du kigger på aktierne, hvad er aktier i år steget med 7%, ikke? Mm. Og aktiviteten er aftagende, så et eller andet sted, så er der jo, aktierne er ikke helt forstået besked. Men omvendt, så er vi jo stadigvæk i forhold til toppen i 21 for rigtig mange vækstselskaber, så ligger vi jo 20-30% lavere. Og det kan jo være, at Tesla er steget 60% i år, ikke? Men på rullende 12 måneder er den ned 30%. Så der er langt hjem på det her. Så på den helt store klinge, Ole, så lyder det så om, at du trods alt er bullish på markedet. Jeg er altid bullish. Altid. Det kan simpelthen ikke... Sådan. Super. Det kan ikke betale sig at være bearish. Per Hansen, bullish eller bearish? Hvad sætter du dine penge på? Jamen på lang sigt, så ligesom Ole han siger, at hvis det er sådan, man kæmper mod den her positivisme, jamen, så tager man penge. Det er alt for dyrt at være ude af aktiemarkedet på lang sigt. Og det er simpelthen, fordi det er noget af det, der er sværest at overbevise alle dem, der står udenfor og kigger indenfor, om at man skal sådan set bare altid være der. På kort sigt, der kan jeg sagtens se det, som Ole han siger. Udfordringen, den er nu, at med den tale, som Paul han kom med i går, så er det sådan, at nu handler det om på kort sigt, simpelthen at tage kreditkortet væk fra forbrugerne. Fordi det er simpelthen sådan, at man kommer ikke til og få den amerikanske økonomi til at lave en underafkøling, medmindre man fjerner kreditkortet. Fordi det, som er udfordringen, det er sådan lidt ligesom en håndbremsevending. Mens forbrugerne, de gør én ting, der gør centralbank, der hiver de i håndbremsen, så laver man sådan en håndbremsevending, ligesom i en actionfilm. Og der er jo fuld beskæftigelse, der er endda overbeskæftigelse. Hvis jeg lytter til den kommunikation, der kommer i Danmark, så hvis vi får 10.000 eller 5.000 flere arbejdsløse, så er det jo ikke særlig rart for den enkelte. Det forstår jeg sådan set godt. Vismanden har egentlig illustreret, at vi har en overbeskæftigelse på 100.000. Det vil sige, at der er fuld beskæftigelse plus 100.000. Og det vil sige, at vi skal simpelthen have beskæftigelsen ned, og det er fordi, vi skal have presset på inputfaktorerne ned. Så de sidste 10 år, der har vi blæst pengene ud. Dem, der havde aktier, har tjent penge. Dem, der har obligationer, har tjent penge. Dem, der ikke har haft aktier eller obligationer, de har måske haft fast ejendom. Dem, der ikke har haft aktier, obligationer eller fast ejendom, de lukrerer måske nu på, at dem, der har haft aktier, obligationer og fast ejendom, de bruger nogle af de penge, som de har tjent. Så vi har basalt set mangel på ressourcer. Altså i hele mit voksenliv, da jeg fik det første job, der kan jeg huske, der var 250 ansøgere, og jeg var bare mega heldig. Og der var altså mangel på job, så når jeg ligesom hører og kigger rundt, og i dag, så tænker jeg, kan det virkelig passe, at det er sådan, at der er mangel på personale? Men der er mangel på personale, og det er det, man kommer til at gøre noget ved. Jo bedre nøgletallene bliver, jo større er risikoen for, at man kommer til at stramme for meget. Jo bedre nøgletallene bliver, jo større er risikoen for, at vi får renten op på det niveau, der hedder restrictive, altså det, der gør, at man for alvor fjerner kreditkort og kreditmulighederne for forbrugerne, sådan så man får den her underafkøling i USA. Den har vi ikke fået endnu. Jeg tror faktisk ikke på, at vi får den her bløde landing, fordi det tvinger centralbank til at gøre noget ekstraordinært, simpelthen fordi man er nødt til at lave den her squeeze, før at det er sådan lidt ligesom nogle børn, der bliver ved med at lære unoder, selvom man har sagt det 5 gange. Lavs datter der, som bliver lidt indigneret over både, at han ikke ligesom giver til en skiferie, og han ikke kan huske, om hun er 30 eller 35. Det er jo sådan, at hvis man siger til sine børn, hvis de spørger, hvor gammel, ja, men du er nok en 30-35, du kan godt høre det, Lav, ikke? De svarer nogenlunde til, hvis, Eller, hvis Bodil, hun siger, er du 40 eller 80, ikke også? Per, du siger altså, det skal, altså, vi skal simpelthen mærke det. Det skal gøre ondt på os, før end det bliver godt igen. Ja, det skal vi, og det er fordi, at ligesom aktiemarkedet er opportun, de løber altid på de hele og halve og kvarte chancer. De forsøger altid, og aktiemarkedet er altid foran. Så aktiemarkedet forestiller sig, hvor økonomien den er i september og oktober. Hvis I kigger på, hvor hurtigt vi tilpassede aktiemarkedet til covid, så i 2020, i slutningen af februar, der kom der noget tilbage. Der var nogen, der fik noget tilbage fra Kina. Wuhan virus, som jeg hørte Donald Trump, han kaldte den. Så sker der det på aktiemarkedet. På 3 uger kommer jo på plads. -35% på indeksniveau. Bum, vi er færdige. Risikopræmien, den giver sig. Folkevogn 2015, udstødningsskandalen. På 3 dage, der er der blevet lavet 1250 rapporter om, hvor meget det her kommer til at koste Folkevogn de næste 6-8 år. Aktiekursen, bum, den er tilbage med det samme. Så investorerne, de løber altid på de hele og halve chancer. Sådan er det også med den amerikanske forbruger. Hvis man stikker dem $100, så bruger de 102, fordi de tænker, de sidste 2, dem kan jeg nok enten låne mig til, eller også så kan jeg hente dem i aktiemarkedet. Man kommer til, og man er tvunget til at sørge for nu, at man tager opgøret med inflationen. For hvis man ikke gør det, så bliver inflationsforventningen en integreret del af økonomien. Og skal man skrive lærebøgerne om, så skal man ikke sidde og kigge efter 2% inflation. Så skal man måske snarere sidde og kigge efter noget, der er mere varigt, så bliver den integreret del, og så er det 3%. Det er ikke så godt. Lars Svendsen, vi kan vel hurtigt blive enige om alle sammen, at den langvarige dynamik for aktiemarkedet, det er opad, og på den lange bane, så skal det hele nok ende godt. Så spørgsmålet, om vi har så lang tålmodighed, om vi har penge nok til, at det også kan gå alle mulige veje, inden vi når dertil. På den korte bane, er du så bullish eller bearish? Altså, skal det op, eller skal det ned? Ja. Jeg har forstået spørgsmålet. Det er godt. Jeg skulle lige være sikker. Jamen, jeg synes, det er faktisk for rart. Jeg er sådan set bearish, men hvis du så sidder og kigger, hvad har du så derhjemme? Er du så smadret lidt kvid? Nej, det er jeg ikke, fordi jeg prøver at bruge aktiemarkedet ligesom i bibliotek. Ikke? Altså, bibliotek, der er den fordel, at jeg skal ikke tørre støv af de bøger, som står der. Og så går jeg ned og tager den, jeg gerne vil låne, og så siger jeg, den bog tror jeg bliver mere værd i løbet af en måned. Det er mange siden, jeg har været på bibliotek på. Jeg har ikke været der siden coronaen, men hvad hedder det? Håber jeg, at jeg kan gå ned og aflevere den og sådan bestede 10%. Det må jeg, altså du kan sige, jeg prøver at kravle over et hjørne, hvor der er stadigvæk noget at komme efter af kursstigen, men basalt set, overordnet set, indeks og alt det der, så mener jeg, at vi må indstille os på, at der er faktisk nok allerede recession, og der er en højere inflation, som det tager tid at få presset ned. Og derfor så skal vi den vej. Men der er jo én ting, der kan vælte det hele, og det er, at der kan blive fred i Ukraine i morgen, og Rusland kan blive til 5 lande, og i Belarus, der kommer der en eller anden langhåret pibi til at være præsident, ikke? Og alt det der. Og så bliver alle jo glade. Når man helt ærligt, helt det der skram derovre, det kan jo være noget helt andet, og måske ikke i løbet af 2 dage, men i løbet af en måned. Og så er det jo en helt anden verden, vi er i, hvor det hele så skal fuld fart frem. Og så får vi nemlig inflation en gang til, fordi så skal der være fuld fart i hele lortet, du. Fordi så skal vi ud og have gang i det hele, og vi skal ud og rejse, og jeg skal over og se på de 3 Putin, og ligger ved siden af hinanden. Og alt det der, på lige der parat, ikke? Jamen, der bliver nogle oplevelser, som vi aldrig havde troet muligt. Og hvad hedder det, dem må vi jo så være med på. Nej, men så kører det hele igen, fordi det er jo det, der er balladepunktet, at du kan jo ikke komme lidt udenom, at 22 skulle have været genrejsning efter corona, hvor der skulle være normal vækst eller høj vækst, og alt ville blive godt. Og vi kunne få de der biler, som har manglet komponenter, og jeg ved ikke hvad. Og så kom den der krig. Altså, så du har jo ligesom et opsving, der blev spoleret. Men Lav, du må jo også tage med ind i regningen, at den kan jo komme til at vare mange år. Den krig, den kan også komme til at være sådan en ulmende en eller anden boks, der bare sådan bliver ved med at være der i. Jo, altså, det kan det, men det er det, altså mennesker har det, så, det jeg har lært af en gammel stråd, at den der tankegang om, hvor svære ting bliver, hvor lang tid de tager osv., det minder mig ufatteligt om dengang, vi havde den der golfkrig, ikke, hvor han er overfaldt, Saddam Hussein overfaldt Kuwait var det, ikke? Og tog lyskålen med hjem og brændte det hele af, og alle krigs mor, og han brændte oliefelter af, og vi sad her og sagde, hvad gør vi? Og så kom Schwarzkopf, ikke? Ham med, det var ikke det til håret, men hvad hedder det, ned, og der var flere allierede soldater, der døde af friendly firing, der var ramt af en irakker, og de bankede dem sønder sammen i løbet af 4 måneder eller sådan noget, selvom det var ude i Saharas ørken næsten, de skulle stille helt op. Altså, så var det overstået, og så gjorde de ikke arbejdet færdigt, og så måtte de tage Irak-krig 2 senere, men altså det der, det kan stoppe meget, meget hurtigere, end du tror. Og så, hvis der kommer et kup og en revolution, og et eller andet, altså det bliver jo ikke folk, der laver revolution, det bliver jo et kup. Der er nogen, der skal måske være 3 kup først, ikke? Hvor de 3 Putiner, eller hvad? Ja, ja, også det, men så er der 1 kup, og så er der nogen, der vælter den næste, og så vælter den tredje, og sådan. Nå, men Lav, pointen er vel, at ingen af os ved det, og vi er jo nødt til på en eller anden måde at arbejde med scenarier. Men skal vi lade os, altså i virkeligheden mener jeg, at vi har ladet os paralysere af det der over meget mere, end jeg havde forestillet mig. Og jeg tror, en af de ting, jeg kigger på, når vi kommer lidt derud af, og det er allerede ved at være i feltet nu, det er, jeg tror, olieprisen skal op. På kanten af det der, når der bliver fred derover, eller Rusland bliver opløst og bliver låst ind i en stor boks for sig selv, eller andet, så skal olieprisen op. Derfor skal man købe olie. Jeg tænker måske lidt anderledes end lav. Ja, fordi hvis man tager det i de lange træk, ikke sådan helt primitivt, så 70'erne, der havde du oliemangel, og så klarede råvareaktier så godt. I 80'erne, så var der en deregulering af en hel masse ting, og global handel begyndte at køre, og så var det Global Consumer Brands. Det blev så i 90'erne IT-aktierne, som var den store trækhest. I 00'erne var det så Kina, der voksede meget hurtigt, og derfor var det råvarer igen. I 2010'erne var det digitalisering, og så sociale medier og alverdens digitalisering, hvad som helst. Og jeg tror, det der er det helt store i den indværende årti, det er elektrificeringen af alt. Og det vil sige, at vi er blevet forstyrret med det her over i Rusland, men det ændrer ikke ved, at vi er på vej ved at ændre økonomien for at være en fossil energi over mod en renewable energi. Så det bliver meget mere ammoniak og vindmøller og hydrogen og det, alt muligt andet de kommende 10 år, som kommer til at opleve høj vækst. Og der får man, sjov nok, så koster alle renewable aktier i hele verden, altså Vestas, Ørsted, Next Era i USA og en hel masse ude i Kina, de koster det samme som den danske børs. Det kan enhver sige sig selv, det er meget lidt i forhold til, hvor stor den del af økonomien bliver. Og det er ikke ordentligt reflekteret. Så der det kan godt være, at der er en masse ballade lige for øjeblikket, men det ændrer ikke ved, at menneskeheden er nødt til at ændre vores forbrugsadfærd på den her klode, for vi har ikke noget alternativ. Men det er jo sjovt med det aktiemarked, som vi står og kigger på daglig basis i Millionærklubben, fordi altså, verden ændrer sig jo ikke sådan på et splitsekund. Og så for eksempel sådan en tale som Jerome Powell's i går aftes, når vi står her lige i dag, det var det altså i går aftes, den blev holdt. Den kan lige pludselig få aktionærerne til at panikke fuldstændig og løbe væk, til trods for, at verden vil ikke have ændret sig specielt meget fra i går til i dag. Ole, har du det? Hvis du kigger fundamentalt, så er indtjeningsvolatiliteten, hvor meget svinger indtjeningen fra år til år, den ligger på en 5-8%. Aktiemarkedet ligger på 25%. Fordi det er stemningsdrevet. Det har intet at gøre med fundamentalerne. Men så løber folk ind og ud, og der er også nogen, der tjener penge på, at folk handler, ikke? Sådan en virksomhed som din, for eksempel, Per. Altså hvis nu det havde været lav, der har sagt det, så ville jeg jo kalde det der en form for et lavpunkt. Per, havde du også en rigtig kommentar? Nej, men altså, det er jo efter freden, og jeg håber, den kommer meget hurtigt. Jeg håber selvfølgelig på, at man får fundet den rigtige og gode fremtid for Ukraine, og så finder man en anden fremtid for Rusland. Jeg tror, de har meldt sig ud af alt, uanset hvad der kommer til at ske. Så kommer vi jo til at se, at verden står over for en kæmpe investeringsboom i den her overgang. Det er sådan, at hvis vi kigger på tiden for 2-3 år tilbage, 2020, alle sammen var lukket inde, alt sammen var lukket ned, og vi fik alle sammen lov til at arbejde hjemme, for vi kunne hverken komme ud og drikke en øl, vi kunne ikke se fodbold, vi kunne ikke få brugt vores penge, og samtidig så blev der udbetalt nogle feriepenge til overflod. Og hvad betød det? Jamen det betød faktisk, at den grønne omstilling fik sit gennembrud investeringsmæssigt. Udfordringen det var måske 3-4 år for tidligt, så vi fik Vestas og Ørsted og en lang række af de andre der, og en lang række små aktier, som eksploderede op i kurs, ikke fordi deres indtjening gik op, men fordi der var simpelthen sådan en likviditetsdreven optur. Nu er vi så der en 2-3 år senere. Det har vist sig, at det har været svært at retfærdiggøre den der Indien. Det har faktisk været umuligt. Vi har været i en situation, hvor der er nogen, der bildte nogen ind, at i løbet af bare en 3-4-5 år, så var der ikke brug for hverken olie. Man kunne tage den sidste olie, som man kunne sige. Tankskibe skulle ikke transportere noget. Men faktum, det er jo, at der stadigvæk plus minus bliver produceret 100 millioner gange 159 liter, som der kan være i hver tønde. Så den der grønne omstilling, jamen den skal nok komme. Jeg håber det også, den kommer. Men vi er ikke sådan for alvor big time kommet ud af garagen endnu. Så Ole, når du siger elektrificering er sådan en helt stor trend, som du siger, vi er først lige gået i gang, og der kommer til at ske masser af investeringer ind i det felt. Hvordan spiller det så sammen med, hvad de to herrer, synes jeg, siger, at den sorte energi, den er kommet for at blive et godt stykke tid endnu? Kan den de er bare leve? Ikke færdig den er ikke færdig nej, den er ikke færdig nu. Men færdig. Altså, kan de leve ved siden af de to? Perspektivet er, at her i København for 170 år siden, så blev gadebelysningen lavet af, jeg tror ikke, vi brugte valolie, men vi brugte sådan noget kogt kul, og det svinede pommeren til. Så vi har kun brugt fossile brændstoffer, heldigvis, hvad hedder han, ikke Roosevelt, hvad hedder han, ham der opfandt olien i USA? Rockefeller. Mm. Det er super heldigt for en masse dyr og planter, at de faktisk fandt olie der, og så har vi brugt 170 år på at svine planeten til, men det har også skabt enorm velfærd. Det skal der ikke have nogen tvivl om, og det bliver ved. Men vi bliver nødt til at finde en ny energikilde. Og vi har dem jo. Så det er kun omstillingsprocessen her, som den bliver lidt dyr, men den er vi i fuld gang med. Hvis der er nogen, der gerne vil have en kurve, som nu kan jeg tegne den i luften. Hvis man tager, det er podcast, Lav. Hvis man tager verdens kulforbrug, så er det gået fra 100% af det fossile forbrug i år 1900 til 25 i dag. Og det er sådan en linje her. Men går den ikke opad, den linje det er igen? Det er, procenten, vi taler. Problemet er, at vores totale energiforbrug er blevet meget, meget større. Det er der, problemet er, at der er jo flere mennesker, der er med i økonomien. Men der er en ting, som også er med i det, der spiller, og det er fuldstændig rigtigt. Kig på global omstilling og det der med kobberminer og alt sådan noget der. Kig på det. Men der er en faktor, som ingen tør sige højt, det er, det kræver enorme investeringer, fordi man bygger vindmøller og solkraftanlæg og alt muligt up front, og så får de et afkast over 20-25 år, ikke? Men det gør, at renten bliver høj. Fordi der skal investeres så sindssygt mange penge, der skal pløjes ned i alt det der. Det er et boom ud over alle grænser, og derfor bliver renten høj. Det har også en konsekvens for kapitalmarkedet, at vi skal pløje masser af penge ned i alt det der. Det er jo helt vanvittigt store beløb, og det kræver ressourcer af det, men renten, det er med til, at renten bliver høj. Så der er en regning, vi skal betale alle sammen for at blive grønne, og det bliver rigtig, rigtig dyrt, kan jeg høre, Lav Svendsen. Hvordan skal vi så som private investorer komme igennem det med vores depoter? Hvad skal vi sætte pengene i? Jamen, det er jo det gode ved nationaløkonomi, ikke? At nationaløkonomi er jo, i forhold til privatøkonomi, kender vi alle sammen, ikke? Når der er problemer med penge nok. Men nationaløkonomi er jo den ene indkomst, eller udgift af den andens indkomst, ikke? Så derfor så kan vi jo meget mere, hvis vi viser os op til, at vi skal lave den der omstilling, hvor vi tror, vi vil ødelægge os selv osv. Jeg tror jo ikke på hypotesen, men det er da fint, når alle dem, der gør det. Vi skal investere i alle de der aktier. Jeg har jo selv, begyndt. Jamen, jeg er begyndt med, jeg har jo købt Siemens, eller den hedder Siemens Energy, hedder den ENR af koden. Og jeg har jo ikke haft en stor succes endnu, den er stedet 5%, men den kostede 19, og jeg købte på 18, men altså i august sidste år, så har den været nede at vinde, og den er så, mener jeg, betyder det bedre end Vestas, men de her 100.000 mennesker løber rundt og laver alt sådan noget, ikke? Og når de skal genbygge hele Ukraines strømforsyning, er det jo også dem, de har brug for. Ikke? Det er også dem, der skal til at lave tog i USA, osv. Altså alt det der, du kan jo se, at Bidens plan med, de kalder det inflation og alt muligt pis, ikke? Det er jo at proppe penge ned i industrien. Så køb alt det der, der laver noget, men det er jo tunge ting, der skal bygges. Og så kommer den store på det hele, og det er der, vi ikke har tid til at vente. Teknologien er jo ufuldstændig. Vi har slet ikke de teknologier, vi skal bruge. Det kan blive løst måske med meget, meget, meget lettere, men det var 5-10 år, fordi så har vi de teknologier, vi kæmper med. Det er også derfor, at AP Møller ikke er begyndt at sejle med grønne skibe endnu. Vi har ikke den rigtige teknologi. Så vi skal have lidt tålmodighed. Det handler om brint. Hvordan finder vi ud af at lave brint og gemme brint og bruge brint? På den ene eller anden måde, metanol med ammoniak, eller hvad det andet skal være. Men det har vi ikke, og det kommer. Men politikerne har ikke tid til at vente på det, og der er stemmer i at forskrække almindelige mennesker, så de tror, at vi er ved at drukne, og København skal sikres mod alt muligt. og fis og ballade. Alt det der gøjl, og så bruger man tid og kræfter på det, fordi jamen, de skal have æren det, af det. Godt, det må du godt selv synes, er noget gavn. Bare vi lige slår fast, at det står det selvfølgelig for din egen regning, som jeg plejer at sige. Per Hansen, fordi så behøver vi ikke at komme ud i en lang debat om den grønne opstilling er menneskeskabt eller ej. Hvis man jeg skulle give dig en pille hver dag for, at du kunne holde humøret op, vil jeg også blive rig, og det vil jeg da gerne tjene penge på. Humøret er fint. Per Hansen, er det primært lige nu et makrofokus eller et mikrofokus? Altså, skal vi holde øje med de globale økonomier først og fremmest som investorer? Eller skal vi gå ned og kigge på de enkelte virksomheder og finde ud af, hvem kan gøre noget i den her verden, som vi lever lige nu, og så sætte vores penge der? Jeg tror, man skal altid passe på, men jo mere man går ned i mikro, jo større er risikoen for, at man misser makrobilledet. Og det er bare sådan, at alle dem, der er på aktiemarkedet, jo mere de har let, jo sværere har de egentlig synes, det har været at finde det rigtige. Og det er jo fordi, aktiemarkedet er ligesom internettet. Hvis man søger, hvis man går ind på Google og søger efter aktier, så får man relativt mange hits. Så det er en god idé ligesom at snævre det der lidt ind. Og for langt hovedparten af investorerne, så er det en bedre idé at prøve at være med på aktiemarkedet bredt, i stedet for at løbe risikoen for at fange en af dem der, som smutter igennem rusen nedad, men som viste sig, hvor der var ikke tilstrækkeligt langsigtet brændstof på. Temainvestering er besnærende, men det er altså sådan meget ofte, at når man ser temainvesteringer, så er det meget ofte sådan, at de temaer, jamen det var det sidste årtis tema, som man kommer ind og investerer i. Jeg siger ikke, man ikke skal gøre det, jeg siger bare, at det er svært at gøre de der ting. Så jeg tror langsigtet, man skal blive på aktiemarkedet, og man skal være i aktiemarkedet. Aktiemarkedet er et fuldstændig fantastisk sted at få sine penge til at yngle, og så skal man måske en gang imellem tage det lidt stille og roligt, og ikke blive så stresset over, at man ikke lige på dagen har fået det her gyldne afkast. Nej, men det lyder som om, at du tænker, at man skal vælge nogle ETF'er, eller nogle indeks, eller nogle fonde, eller sådan noget i den retning. Man skal vælge den investor, man er. Fordi hvis man vælger en risikoprofil, som ligger langt fra, væk fra den investor, man er, så er der en relativt stor risiko for, at man får et for lille risikojusteret afkast, og punkt 2, man bliver stresset. Ole Søberg er stresset, det gider vi ikke at være, men sådan noget som at vælge fonde eller ETF'er eller sådan generelle store indeks, er det noget for dig? Ja, men kun i ting, jeg ikke forstår noget af. Så nogle gange, hvis jeg synes, Asien for eksempel ser interessant ud, så er jeg ikke noget imod at købe en asiatisk ETF, for jeg er ikke særlig god på Asien. Jeg har nogle Samsung-aktier, som fylder 26 år i år, og de har været fantastiske, men det købte jeg på grund af den der Asien-krise dengang. Og så har jeg nogle Samsonite-aktier, som har købt midt i coronaen. De har faktisk været super gode indtil videre. Men det er sådan helt, fordi den kostede 6 Hongkong-dollar, da den var nede og bunden. Nu ligger den i 22 eller sådan noget. Mm. Men rejseaktiviteten begynder først i Kina nu her. Men generelt set, så køber jeg ETF'er på de ting, jeg ikke kan finde ud af, hvis jeg synes, det ser interessant ud. Nogle gange bruger jeg det også som en placemat, forstået på den måde, at hvis man kan se, der begynder at ske noget i en branche, og så findes der en branche-ETF, så køber jeg den, og så begynder jeg at kigge, hvad er det egentlig for en selskab, som har den bedste egenkapitalforretning, den dygtigste ledelse og den rigtige aktionærstruktur, og så vælger jeg den efterfølgende og skifter ETF'en ud. Mm. Men Ole, kan du sætte os lidt ind i sådan din proces, når du skal investere? Altså, er der nogle særlige nøgletal? Det kan være på makroniveau, det kan også være nede i de enkelte selskaber. Altså, hvad er det, du sådan særligt holder øje med? Det kan også være, der er nogle specielle selskaber, som giver dig en eller anden fornemmelse af, at nu er retningen den vej på aktiemarkedet, eller hvad gør du egentlig? Nej, jeg har sådan en triangulering. Hvis man ligesom skal prøve at sigte rigtigt, så skal man tage det fra flere vinkler. Og der er væksten i virksomheden. Hvordan ser væksten ud? Er den lønsom? Så det skal defineres. Hvor meget beskyttelse er der på den vækst? Hvordan ser konkurrencebilledet ud? Så den anden, eller den næste en, det er, hvordan er kapitalforrentningen? Hvor meget skal de investere for at opretholde væksten? Og når jeg ligesom har et godt blik på det her, så siger jeg, okay, den skal så vurderes på den og den her måde, og det er så valuation-hjørnet. Og den kommer altid til sidst. Så jeg bruger faktisk halvdelen af tiden på vækst først, fordi det handler om menneskerne, der driver dem, om branchen og hvad konkurrenceforholdene er, og så de to andre, det er sådan lidt mere tick in the box bagefter. Og hvis det passer, så køber jeg eller investerer. Og så tænker jeg typisk 5-10 år ned ad vejen. Hvor lang tid? Og jeg har rigtig mange aktier, som er mere end 10 år gamle. Hvor lang tid er din udvælgelsesproces, altså for at du går i gang med at kigge på noget og analysere det, Ole? Hvor lang tid går der så typisk, før du slår til? Eksempel. Den, der hedder Sprout Farmers Market, som er sådan en økologisk supermarked, der ligger i USA. Det gik på børs i 2014, og der købte jeg de første aktier i 2020, og jeg har en kvartalsmodel, siden 2016. Så det tager nogle gange lang tid. Og jeg gik bare og ventede og ventede og ventede. Det er ligesom at være på jagt. Så lige så kunne jeg skyde den ned på $18, og nu ligger den i nogle 30. Den har ikke været, den har egentlig gjort som marked indtil videre, men jeg tror, at de der økologiske supermarkeder i USA, de har en meget bedre fremtid for sig, end det, som en aktie, der handler med en P på 8, viser. Har du set, hvordan de spiser? Det er et økologisk supermarked. Nå, okay. Lars Svendsen, det der med at være lang tid om at tage den endelige beslutning, kender du til det, når du sidder og sådan får øje på, på nye varer på hylden derude? Går der så også lang tid, inden du slår til, eller er du rimelig hurtig på aftrækket? Nej, ikke år. Ikke over. Så meget tid, synes jeg ikke, jeg bruger. Men jeg har da sådan nogle ting, som... Det spiller så også mere sådan nogle... Måske på den måde, du taler lidt om. Sådan nogle idéer, sådan nogle temaer, og siger, at det her, det er noget, som er godt, men jeg har måske ikke så meget forstand på det, men siger, det er noget, der er kommet for at blive, og så videre. Jeg har for eksempel købt dem med bæredygtighed i bredere forstand, end bare noget, med, der ikke er CO2. Det er mere en fordummet udgave af det spørgsmål. Men hvad hedder det? Så sidder jeg og kigger på det der, og hvis menneskets børn vil betale for det, så vil jeg da rejertens gerne investere i noget af alt det der. Men det er jo så svært, fordi jeg kunne jo sige, at hvis du tager den her NKT, som jo er en af de danske, der er lidt inde i det, fordi de jo skal jo levere de her kabler både til mellem mølleren på vindmøllefarmene og så i landet og det der, ikke? At det er jo sådan en også, hvor man kan sidde og sige, den er jo, var jo svær, ikke? Fordi den, jeg var faktisk med dengang, hvor de sad og ventede på, at de skulle have alle de der ordre, ikke? Og de havde købt ABB over kabelfabrik og alt det der, alt var godt. Der kom bare ikke nogen ordre. Det blev udskudt, var det 3 år forsinket, ikke? Og så røg aktien jo, og direktøren måtte holde op til sidst. Jeg tror ikke, han var på nogen måde ond, men, eller dårlig, men det var ligesom til sidst, så sad de bare og sagde, vi må have en ny direktør. Mm. Og han sagde nærmest, ja, jeg har jo ikke kun gjort, hvad jeg skulle, men markedet var ligesom frosset, og det er sådan nogle ting der, men nej, jeg er hurtigere end det der. Per Hansen, der er jo altså nogen, som stadigvæk mener, at på trods af, at vi havde et meget svært investeringsår i 2022, og aktierne de faldt ganske voldsomt over hele kloden, så er der altså nogen, der stadig mener, at aktier er for dyre, hvis vi kigger på dem nøgletalsmæssigt. Hvis vi bliver i den danske lille gruppe, er der så nogen, som der sådan, er kommet ned i en pris, som du synes er fair at samle op? Jeg skal altid passe på, når jeg nævner enkeltaktie, fordi der er en stor risiko for, at jeg bliver ført bort i håndjern, ikke er lav, men bagmandspolitiet står herude, så derfor så er jeg altid lidt varsom, når det er sådan at snakke om enkeltaktier. Men det er jo sådan, at der er to måder, hvorpå en aktie den kan komme ned. Den ene, det er jo, om prisfastsættelsen i absolute termer kommer ned, uanset om det så skyldes, at de gør det dårligere, end man er forventet eller ej. Og den anden, det er jo den relative prisfastsættelse, nemlig den prisfastsættelse, som alternativforrentningen egentlig tillader, nemlig hvis man i stedet for at gå ind på aktiebordet og sætte sine penge og alle sine jetoner ind på aktier, måske overvejer at købe nogle kortfristede fordringer, som måske giver 2, 3, 4, 5% og en 10-årig rente i USA, som hedder 4 eller 3,97 eller 4,05 eller hvor meget det nu end er. Så der er to muligheder, hvorpå en aktie den kan blive dyrere og billigere. Den ene det er, at den stiger nøgletalsmæssigt, den anden det er, at den udvikler sig relativt til sit referenceafkast. Der er rigtig mange danske aktier, som er kommet meget ned fra tinderne. Jeg er nødt til at sige, at det er ikke en købs- eller salgsanbefaling. Men sidder jeg og kigger på Novozymes, så er en 3-årig afkast på -10%. Jeg synes jo, at Novozymes har overspenderet i deres køb af Christian Hansen. De har annonceret, at de gerne vil købe Christian Hansen, fordi det er jo et køb af Novozymes. Men udfordringen den er, at det giver en hæftig præmie, uden at der er de der synergier, der skal betale de der ting. Og det er jo sådan et godt eksempel på, at vi har et verdensklasseselskab, som bare vækstmæssigt er gået lidt i dvale, har lidt svært ved at komme op der igen. Betyder det, at en -10% udvikling på 3 år, hvor der trods alt har været en vækst i indtjeningen på noget, der ligner 20% overordnet set, at aktien er blevet billig? Nej, det er det faktisk ikke. Den er ikke blevet meget billig, men den er blevet en billigere rø. Du har Coloplast af det samme. 3 år, cirka -10% i afkast for en blivende investor. Jamen det kan jo både være skuffende, det kan også være et udtryk for, at væksten er ved at ændre sig. Det kan måske også være et udtryk for, at investorerne ser lidt anderledes på nogle af de her selskaber. I stedet for at kigge på køb og behold, så kigger de måske på køb og salg. Og hvis man har købt en Novozymes, så ser at den er, hvor den er, så tror jeg, man er ked af det. Og hvis man har købt en Coloplast, så bliver man også ked af det. Så der er nogle af de her dynamikker, der ændrer sig lidt. Der er helt sikkert nogle aktier, der er blevet billigere. Hvis man kigger på Christian Hansen fra 2015 og frem til 2022 lavpunktet, så var der faktisk sådan, at så skete der faktisk ikke rigtig noget, fordi væksten kom ned, og det betød sådan set, at prisfastsættelsen den bare faldt dramatisk. Så Den dårlige nyhed, det er midt i det her fuldstændig fantastiske aktiemarked, hvor der er så mange ting på hylderne hver dag, som man har lyst til at tage ned. Det er, at der er ikke nogen nem genvej til rigdom. Ole Søberg, du som er til Campari og rejser og kufferter og alt muligt andet, er der nogle gode bidder derude, som du sådan ikke har samlet op endnu? Er der noget, der sådan, du tænker, okay, det der, det er simpelthen ved at være en fin pris at samle op på? Ja, der er egentlig altid. Altså, som regel, så samler jeg kun op, hvis jeg synes, det er rigtig godt, ikke? Og der har jeg faktisk i morgen, der sælger jeg ned i Mercedes og køber op i Porsche Holding. Hvorfor? Fordi min Mercedes, den har haft i halvandet år, den har faktisk givet et, inklusive man fik aktier i Mercedes, eller hvad hedder de, Daimler Trucks, og nogle ekstraordinære store udbytter, så har den faktisk givet et super godt positivt afkast over en 2-årig periode, hvorimod Porsche Holding, som jo ejer 25% af Porsche, og de ejer 32% af kapitalen i Folkvogn, den koster, de værdier her, de er cirka 42 milliarder euro værd. Og Porsche Holding koster 9 milliarder euro. Og der er ganske snart er der et resultat, og der er nogle historier, som ikke rigtig har reflekteret sig i aktiekursen om, at der kan komme noget ekstraordinært udbytte for at vende tilbage til første station, plus nogle strukturændringer. Så hvis det er korrekt, så tror jeg faktisk, der kan der være et godt kortsigtet afkast. Men jeg vender tilbage til Mercedes, fordi den strategi, de har med luksusbiler, den tror jeg faktisk rigtig meget på længere sigt. Men jeg må ikke have for mange aktier heller. Man skal jo ikke eje det hele. Så jeg er nødt til nogle gange at sælge ned. Jeg må højst have 20, så derfor, når jeg laver sådan en, så bliver jeg nødt til at sælge ud af en, og så finde en anden. Lars Svendsen, tyske bilaktier, det lyder jo sådan set meget fornuftigt i dine ører, går jeg ud fra. Du har jo også talt om den ganske længe, og du har jo peget på, at de er altså også på vej. Det er jo ikke Tesla, der kan gøre det hele med den der omstilling til elbiler. Der skal vi også have nogle af de tyske bilfabrikker på. Ja. Det her med at sælge ned i Mercedes og købe op i Porsche, giver det mening i dit hoved? Ja, jeg har godt følt den. Jeg har selv Mercedes haft i temmelig mange år, så der har ikke været nogen større guldgruppe på mig, men sådan nogenlunde hedder det. Men ja, altså når verden bliver bedre, så vil jeg jo sige, så håber jeg, at jeg kan slippe ud af alle mine tankrederier, som kan mere endnu. Og så skal jeg købe lastbiler. Det mener faktisk, lastbiler er en af de tunge lastbiler. Det er jo Daimler Trucks, det er Volvo, og det er Traton, som er Scania Man. Det er de tre store der, man kan gå efter. Og så er det også investeringsgode, og sådan nogle laver maskiner. Din dyr for eksempel. Den har, det er nogen, der laver sådan noget malemaskiner og sådan noget lignende der. Hvordan skal du til det? DU-prik-prik, to R. Okay. To prikker og to R. Yes. Tysk umlaut. Yes. Ja. Og det er sådan noget med maskineri og robotter. Ja, jeg har lige opdateret min model på den i går. Jeg har den ikke lige for øjeblikket, så derfor havde jeg lidt god tid. Men den ligger 35 euro eller sådan noget, og jeg kunne regne ud, at den burde hende om i 2027-28 stik ligge i omkring 60. Og jeg måler det hele tiden, hvordan ser det årlige gennemsnitsafkast ud, og hvis jeg kan få noget, der ligger på den anden side af 12-15%, så er min margin of safety i orden, for at tage tilbage til den der triangulering, jeg nævnte før. Så den er faktisk, jeg har den ikke, som nævnt. Og der har vi så også gaffeltruckselskab og sådan noget, i Tyskland er nogen af. Men altså, lastbiler først, og investeringsmaskinerier og forskellige slags, der er et stort efterslæb der. Så skal vi købe bilfabrikker, og der skal man starte med de bedste og gå ned af, og det er så tyskerne, ikke? De tre der, og så er der jo forskellige udgaver af Folkevognen, men hvad hedder det, og så bliver det længere ned i, altså Rio Tinto og sådan noget. Vi skal have det der kov og alt det der, det skal vi tage fat på. Altså vi skal have fat på minerne. Ja, og den med olien, det er jo mere ud fra synspunkt på olie, prisen, at den tror jeg kommer, jeg tror det bliver næste chok eller et eller andet, at vi skal have olieprisen op i 100 og 110 dollars, når den koster 80, ikke? Så bliver der lige pludselig noget at hente i de der aktier igen. Det er jeg meget... Kan du ikke lige nævne et gaffeltruckselskab? Jeg kunne ikke lige nævne det. Jamen, vi har jo den her, som hedder Jungheinrich. Og Kion, ja. Det er de to primære tysker. Glimmer det. Og så har du en japaner, Hitachi. Nå, ja. Der får du alt muligt andet med. Og Toyota laver også sådan noget. Men, godt så. Men du skal ikke gå efter dem, fordi det er jo det er så lidt, så det fylder ikke. Der er også kun 65.000 børsnoterede aktier, så det er bare at starte med A og slutte med Z, så kan man den efter nogle år. Det er også en form for strategi. Nå, de her ved hvad, vi skal til stille og roligt og lukke af. Så jeg tænker, at vi tager et af de helt store spørgsmål til jer alle tre her til sidst, hvor I får lov til at svare på, hvad I mener er den vigtigste langsigtede trend at holde øje med lige nu som investor? Ole, du har måske nævnt. Jeg tror egentlig, jeg har sagt det. Det er overgangen fra fossilbrændstoffer over til renewable brændstoffer og elektrificeringen af hele samfundet. Yes. Per Hansen? Jamen, det er meget sjældent, at jeg faktisk bare laver en copycat af nogen, men altså... Du kan også sige fedme og sådan noget, så nu er ja, det er der jo nogen, der arbejder med, og det er de utrolig succesfulde med, men selve den der grønne omstilling, vi er altså ikke kommet i gang. Der er nogen, der mener, vi er vildt meget i gang og alle de der ting, men vi er jo ikke kommet særlig meget i gang. Der ligger gigantisk stykke arbejde foran. Ja, jeg tror, i løbet af de næste 5 år, så er der i hvert fald nogen, der håber på, at vi får den der ketchup-effekt. Ja. Lars Svendsen? Ja, jeg tror, de der er meget enige, men jeg tror, det handler om, at prisen på penge, renten, lavrente i pokken, der har varet 40 år, ned, det kører op, og det bliver derudad. Det bliver ikke vilde høje renter, men det bliver en helt anden regnebog, og det påvirker jo alt på kapitalmarkedet. Det er helt enig. Renten bliver væsentligt højere end den er i dag. Okay. Lille Per, han laver... Jeg synes det samme som Amram. Okay, fair nok. Du vil aldrig besøge mig igen i Millionærklubben. Nå, altså, prøv her. Du er jo altid så rar, så du ved jo godt, jeg plejer at sige, at når vi er derinde, så får du en Bodil. Sådan. Ved I hvad? Det blev alt, hvad vi nåede her i denne udgave af Millionærklubben Eksklusiv. Tusind tak til Ole Søberg, til Per Hansen og til Lars Svendsen. Og tak til alle jer, der var mødt op her. Og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.